Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bine v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului. Sunt Tatian Ciamanov. Subiectul de astăzi se referă la acțiunile anticorupție pe care Consiliul Raional Orhei le-a inclus într-un plan tematic local aprobat cu aproape 3 ani în urmă și la gradul de realizare a acestora. Despre ce s-a făcut și ce restanțe există în prezent la capitolul integritate și riscuri corupționale, avem posibilitatea să aflăm mai multe datorită unui raport alternativ de monitorizare a acțiunilor anticorupție, elaborat de către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo cu susținerea PNUD Moldova. Managerul proiectului de monitorizare de la Credo, Olga Bitcă, a oferit detalii despre rezultatele echipei sale, care a lucrat atât la Orhei cât și la Călăraș. Urmarea unei dintre aceste activități, și anume instruirea angajaților Consiliului Raional Orhei și a primarilor satelor și comunelor din raion, s-a constatat, de exemplu, că primăriile nu dețin unele registre obligatorii, ori că le dețin pur formal. În special în Orhei era foarte vizibil și nu este nimic rău dacă noi asta spunem, este că primarii nu cunoșteau despre registre obligatorii care trebuie să le dețină. Deci o parte bună din primari făceau notițe. Și care sunt cele mai importante pe care primăriile nu le dețineau cel puțin la dacă și le dețin, poate nu știau sau sunt undeva acolo puse în saltar, fie ele sunt deținute formal. De aceea noi n-am accentuat mult pe asta. Noi constatări pe registre n-am scris. Noi considerăm că cine ia, dacă vor citi raportul atent, va trebui să insiste în privința la mai multe raioane că să fie registre. Deci registrul cadourilor, registru de interese, în privința avertizorilor de integritate, e un alt registru. Dumneavoastră înțeleg că o să expediați raportul spre încunoștințarea organelor competente. Noi avem un beneficiar indirect. Beneficiar indirect sunt locuitorii raioanelor și cinea. Deci beneficiarul indirect, direct am spus care sunt grupurile, dar beneficiar indirect e cinea. Noi vom expedia, dar astăzi vom expedia anii, vom pune pisaci, vom expedia autorități în versiunea finală. Lucrurile bune, lucrurile rele. În detaliu despre Consiliul Raional Orhei, primul rând, dar înainte de a concretiza, să-mi spuneți, vă rog, pentru că în cadrul proiectului, evident, a fost necesar să conlucrați cu autoritățile locale de nivelul 2, atât la Orhei cât și în raionul Călăraș. Care a fost deschiderea, receptivitatea, cum ați colaborat aici la Orhei mai ales? Eu totuși trebuie să fac o comparație, că noi cu Călăraș am avut o colaborare mai bună, dar oricum ea nu era deplină, dar cel puțin parțială era. Și că noi, de obicei, când colaborăm cu autoritățile, noi avem o mai mare deschidere. Autoritățile centrale sau care aveți în vedere? Care autorități? Noi avem mai multă experiență de a colabora cu autoritățile centrale. Noi, poate că prima dată, iată, în experiența mea, am avut o colaborare mai mică și la Orhei, un timp, ea practic nu a fost, ea a apărut mai târziu. După insistență de câteva luni de zile, asta e adevărul mai puțin plăcut, care poate eu sunt obligat să-l spun. Cine e persoana de la Orhei care a fost în legătură cu dumneavoastră de la o vreme? Nu din start, dar dintr-un moment anumit. Sergei Caraman, secretarul Sergei Caraman este persoana care se ocupă de elaborarea raportului. E o persoană competentă, o persoană care s-a specializat în acest domeniu și ce sunt chestii bune și rele, continuăm să spunem ce e bine și rău. De exemplu, ce iese în evidență în ambele raioane, că unele capitole au mai multe acțiuni îndeplinite și noi avem capitole cu mai puține acțiuni îndeplinite. Multe acțiuni au rămas neîndeplinite, adică pozitivul e cam puțin, da? Dar totuși plusul este că, de exemplu, s-a făcut un site nou. Minusul este că nu s-a preluat toată informația din site-ul vechi. La Orhei site-ul este nou, modern, el este funcțional, el nou ne-a plăcut mult mai mult, dar jumătate din informații utile este și se plasează regulat. și altă jumătate de informații nu este. Deci acele capitole care noi am observat că sunt în minus, este transparența, integritatea și colaborarea cu societatea civilă. Așa, două mari capitole insuficiente. Ceea ce lipsește, de exemplu, sunt anumite rapoarte transparență gestională care lipsesc. Fie ele n-au fost, fie n-au fost puse în ultimii ani. Din șirul lung de rapoarte și informații care lipsesc, lipsește, de exemplu, informația în privința asistenței externe. Deci sunt proiecte care se implementează, de exemplu, finanțate de către Uniunea Europeană, da? Și noi am dorit să vedem lista acestor proiecte și să vedem descriere succintă. Volumul proiectului, cine finanțează, deci care e suma, perioada, da? Și în ce constă? Deci o descriere succintă. Informații despre proiectele din banii publici ați găsit suficiente? Da, în privința achizițiilor publice și din banii publici, a priori, da. Deci la prima vedere, așa, nefiind cu specializarea mea principală în achiziții publice, eu aș spune că din banii publici informația arată ok. Noi am mai verificat anumite, dacă sunt anumite probleme, contestări. Nouă ne se pare problema cea mai mare, o lipsă de participare societății civile la achiziții publice. Da. Acum deci, că ați vorbit tangențial despre chestionarea populației, ce v-au comunicat? Iată, practic, jumătate din respondenți au spus că nu trăiesc mai bine în ultimii 5 ani. Mai departe, de asemenea, migrația, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, șomajul sunt printre primele locuri și corupția oarecum vine apoi, da? Deci prima prioritate, migrația, sărăcie, lipsa locurilor de muncă. Noi am întâlnit anumite, iată, în prință corupție care se referă la integritate, este că persoanele au spus că sunt prezente taxele informale, influență necorespunzătoare, că se cere prestarea anumitor servicii, anumite favoruri sau bunuri și cadouri. Adică chiar dacă poate a scăzut corupția sistemică în unele, cum agenții publice au zis, da? Au declarat că noi am făcut, depus eforturi să scadă corupția sistemică. Totuși, persoanele, dacă au avut sau cecunit de această corupție sistemică 5 ani în urmă, percepția subiectivă că ea este prezentă, da? Asta e una dintre... Asta e divergența dintre opinia agenților publici sau da, celor care sunt angajați în da. Instituțiile plătite de la da. Buget și între cetățenii de rând. Da. Din ce am văzut foarte pe deasupra din raportul dumneavoastră, pe care spuneți că o să-l publicați, iată, probabil chiar astăzi, că o parte da. Din informațiile publicate pe pagina web, unele sunt politizate. Din ce cauză ați făcut astfel de constatări? Deci sunt mai multe chestii sociale care și întreprins anumite măsuri care poate au fost politizate. Dar totuși ajutorul social, noi am revenit să introducem detalii și spunem că nu doar spunem răspicat că a fost politizat, cum s-a prezentat informația și cum ar trebui. Deci n-ar trebui să fie nume de politicieni prezente sau nume de partide. Apropo, unde poate găsi cetățeanul pe pagina web planul de acțiune anticorupție a Consiliului Regional Orhidei? Dacă el este, dacă a fost publicat. Iată, cu asta trebuie de început. Noi am găsit multe informații care poate nu este atât de vizibilă. Noi am găsit multe informații pe aici, pe acolo. Dar iată, planul noi așa și nu l-am găsit. Noi l-am luat din altă parte și asta nu e bine. Totuși, informația care trebuie să fie importantă, o parte este și o parte nu. Ele sunt țin de foarte multe subiecte. Pe unul interesează economicul, pe unul interesează ajutor social, pe altul interesează achizițiile și interesează achiziții concrete lângă grădiniță sau un teren de joc, da? Iar pe unul ar putea să intereseze, acum mi-am amintit, m-a interesat la un moment dat, dacă au fost publicate biografiile, CV-urile conducerii raionului. Dumneavoastră v-ați uitat la această rubrică? În afară de depozele celor 4 vicepreședinți ai raionului Orhei, nu e nimic de cunoscut despre persoanele de la cârma raionului. Nu este lista specialiștilor, funcționarilor, cu date de contact. Opinia dumneavoastră în această privință? E aceeași pe care am enunțat-o. Când persoanele au ceva de cerut ca mine, eu am cerut, dar apoi au ceva de raportat, că poate nu ești mulțumit și vrei să raportezi ceva, și ar trebui să fie contactele și eu să mă pot adresa. Și există, de exemplu, ce e bine la Orhei, raportează o problemă, este un telefon general. Asta noi consemnăm în raport că e bine. Deci ar fi bine să fie și CV-urile și contactele, da? care sunt. Recomandările, care sunt cele mai importante? Da, instruirea legilor locale trebuie continuată, instruire în prevența riscurilor de corupție, riscuri și vulnerabilități. De asemenea, noi am văzut că un audit intern trebuie efectuat în acest sens, care nu neapărat a fost efectuat, de ce nu îl includem și în sistem așa, să-l expres am inclus, da? De asemenea, remedierea situației privind taxe informale, cadourile, influența necorespunzătoare și celelalte două, care noi vorbim, dar în special astea trei, da? Populația a interacționat cu administrația și fie situația a fost anterior așa, fie încă este așa. Privind taxe informale, cadouri și influența necorespunzătoare. Și asta corespunde la celelalte răspunsuri care am primit, că corupție totuși există în raion, da? Și că totuși nu se trăiește cu mult mai bine. Deci, am vorbit despre încurajare participării reprezentanților societății civile la grupuri de lucru pentru achiziții publice. Ajutorul social, publicarea și comunicarea informației în formă obiectivă. Iată, asta cam ar fi o listă de 12 recomandări, da? Și noi putem să enumerăm încă o dată ce nu există pe site. Deci să fie ameliorată transparența și utilizată funcționalitatea site-ului creat. Să fie plasat documente strategice, tematici importante. Sinteza recomandărilor care au loc, deci când au consultări și anumite, da? Deci este și parvin anumite opinii. Noi am văzut că consultările de fapt nu prea s-au făcut. Deci raportul anual de activitate a Consiliului ONHF lipsește fiind nu există cel mai proaspăt. Raportul anual privire la transparența în procesul decizional. E un alt raport care fie nu este, fie nu e recent plasat. Lista persoanelor încadrate și a funcțiilor vacante. Și dumneavoastră ați menționat că anumite liste de resurse umane lipsesc. Și ceea ce am explicat și menționat, asistența externă și proiectele implementate cu suportul partenerului de dezvoltare. Și sigur că noi mai avem recomandări care se referă la strictul sensul anticorupție. Am zis modul anticorupție, să fie plasat acel document strategic, plan, care noi nu l-am găsit, da, noi acum chiar l-am căutat și nu l-am găsit, raportarea anuală să fie plasată și să fie scrisă persoana responsabilă de plan, deci raportul cu privire la implementare, linia telefonică specializată anticorupție, încă o dată acolo menționată, și informarea publicului referitor la acțiuni întreprinse să fie un șir din noutăți axate anume pe anticorupție, unde eu să le găsesc mai rapid, da? Să nu le caut printre cealaltă noutăți care sunt mai politice sau mai sociale. Recapitulăm, doamnă Bîtcă, lucrul din perioada activității în cadrul proiectului, raportului pe care l-ați finalizat deja și care va fi publicat. Obiectiv, noi ne-am străduit să fim cât mai obiectiv. Noi am promis să fim obiectivi, noi am promis asta către PNUD, CNA și noi am promis asta către Consiliul Raional. Noi obiectiv avem așa informații. Deci în privința planului anticorupției local Orhei, noi avem 40 de acțiuni incluse, ele sunt foarte multe, mai multe decât la alte raioane. Deci s-au realizat 14, parțial realizate 14 și nerealizate 12. Per total, nu sunt multe acțiuni realizate. Referitor la, de exemplu, integritate și transparență, impresia este că și în călărașul Orhei s-a înțeles subiectul și s-au început a face ceva. Și impresia este că mai sunt necesari încă 2 ani și deja trebuie de văzut ce se va decide și cine va decide, fiindcă la nivel central noi dorim să prelungim strategia națională, o prelungim și sper că este prelungită și aceste planuri locale, să va lua decizia să fie prelungită, dacă nu s-a luat deja între timp, pentru că impresia este că s-a început a face ceva în direcția destul de bună, da, și în transparență, dar insuficiența, v-am spus, mare este că totuși la colaborare cu societatea civilă aici e un mare minus, anume la Orhei. Parcă mai este nevoie de timp și timp nu un an, dar toți 2 ani, parcă ar trebui de acordat încă 2 ani la acest plan. Eu cred că ideea cea mai bună managerială aici, cea mai potrivită soluție, decizie este să planul să fie prelungit cu anumite ajustări, dacă ele sunt necesare. Detalii despre realizarea planului local anticorupție de către Consiliul Raional Orhei a oferit managerul unui proiect tematic implementat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Olga Bîtcă. Potrivit acesteia, raportul alternativ de monitorizare a acțiunilor anticorupție întreprinse de conducerea Raionului Orhei ar urma să fie publicat în aceste zile pe site-ul organizației și pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție. Sunt Tatiana Gemanov. Emisiunea Observatorul a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.